بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تكيوا katika darasa letu hii ya sira katika kitabu cha al-urjuzatu al-mi'iyya fi dhikri hali ashraf al-bariyya, kitabu ambacho kimeandikwa na alamu min a'lami ahli sunnah وإمام من أئمة أهل العلم ambaye ni maarufu kwa vitabu vingi madhubuti na mialafati iliyokuwa na manufaa, hasa katika kitabu chake cha Sharh al-Aqidah al-Tahawiyya. Naye si mwingine ni al-Imam al-Qadi Ali ibn Ali ibn Muhammad ابن أبي العز الدمشقي الحنفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة أمباي الفريق كتك مواكا ميسابنة سنبيلي هجرية نا نظام هزي أمزيوكا كتك مبانجليو مزوري وخزنكم زي سيرا ورمتوم محمد sallallahu alayhi wa sallama, na hakuna budi kuizungumza sira ya bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na Allah tabarak wa taala ametuambia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmil akhir wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira fi surat al ahzab. Allah tabarak wa taala atuambia, kwa hakika mmekuwa kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam na kiigizo chema kwa yule ambaye ana matarajio mema kwa Allah tabaraka wa taala, lakini pia ana matarajio ya siku ya akhira, siku ya kiyama, na akawa ni mwingi wa kumtaja Allah subhanahu wa taala. Hatuna budi kuwa na mapenzi na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, na hii ni moja katika dhawabiti za imani ya Muislamu. Haisimami bila mapenzi ya kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kama ilivyokuja pia katika hadithi ya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, asema mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Hawezi kuwa muumini wa kweli mmoja wenu mpaka mimi niwe ni kipenzi zaidi kwake, yani kusipatikani kuna mwingine anampenda zaidi kuliko ni mimi, anipende kuliko anavompenda mzazi wake, na anipende kuliko anavompenda mtoto wake, na anipende mimi kuliko anavowapenda watu wote. Na hii ni hadithi sahihi kama ilivyokuja katika Bukhari na Muslim. Kwa hiyo hatuna budi kuangalia historia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ufupi huu ambao ameuzungumza Sheikh rahimahullah taala katika nidhamu hizi. Ameeleza Ibn Abi al-Izz الحنفي رحمه الله تعالى كتكبت ياكي يا كوانزا pale alipoanza na kusema alhamdulillah alqadim albari thumma salatuhu ala almukhtari wa ba'daha kasiratur rasuli manzumatan mu'jizatan lilfusuli. Anaeleza shekhe katika beti hii ameanza na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema alhamdulillahi alqadim albari, sifa njema na shukurani ni zake Allah tabaraka wa ta'ala, pamoja na kumpenda na kumtukuza, na Allah ni mwenye majina mazuri. Na akatumia ibara alqadimi albari, na alqadimi si katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, alqadimi sio katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, na limetumika katika ibara hii kwa utunzi tu wa mashairi na kuonyesha kutangulia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini alqadim albari si katika majina ya Allah tabaraka wa ta'ala. Alqadim sio katika majina ya Allah tabaraka wa ta'ala, bali ingekuwa alqadiru, alqadiru ni katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini alqadimu sio katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala na kumsifu, akasema thumma salatuhu ala almukhtari, thumma salatu wal mukhtari. Ama albari ibu katika majina ya Allah tabaraka wa ta'ala, albari ni ismu katika majina ya Allah tabaraka wa ta'ala, na limethibiti pia katika Qur'ani. Na maana neno albari manake ni alkhaliqu lil makhluqat, muumbaji wa viumbe, muumbaji wa viumbe ni Allah tabaraka wa ta'ala. Thumma salatuhu, kisha sala za Allah tabaraka wa ta'ala, ala almukhtari, ziwe juu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na mukhtari manake ni almujtaba ay almustafa, yani mtume aliyechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja Allahu yastafi min almalaikati rusula wa min annas katika suratul Hajj. Kwa hiyo ala almukhtari, sala za Allah tabaraka wa ta'ala ziwe juu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na sala ya Allah tabaraka wa ta'ala ni thanauhu inda almalaika, ni Allah tabaraka wa ta'ala kumsifu Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa malaika. Ama sala ya malaika kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni dua, kama ilivyokuja katika sahihu al-Bukhari. Na shekhe baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa ta'ala na kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akasema katika biti yake ya pili, wa ba'daha kasiratar rasuli mandhumatan mu'jizatal fusuli. Na baada ya himdi hii na thana na salatu ala rasulillah, haka manake khudh, chukua basi hii sira ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, njia na mwenendo mzuri wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Neno siratar rasuli na maana ya tariqatun hasana, tariqatur rasul sallallahu alayhi wasallam. Fa siratur rasul tariqatu ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, manake kuzungumzia habari za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tangu pale amezaliwa mpaka pale alipochukuliwa na Allah tabaraka wa ta'ala akafariki dunia. Anasema Sheikh ya kwamba wa ba'daha kasiratar rasuli manzumatan Manzuma mujizatan fusuli. Manzuma ni nidham, manake beti ambazo ameziandika Sheikh kwa ufupi kwa kurahisisha kuihifadhi sira ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kumsaidia mtu namna ya kuhifadhi sira ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na beti ziko nyingi, nudham ziko nudham katika maudhui mbalimbali ambazo wameandika ahlul ilmi. Muujiza maana yake ni ufupi katika ijaz, muujizata alfusuli, kwa maana ya kwamba beti hizi atazipanga kwa mafungu kidogo kidogo kwa ufupi. Ameweka beti hizi manzuma muujizata zikiwa zimekaa kwa ufupi alfusuli, na zimekaa kwa milango mmoja baada ya mlango mwingine. Anasema Sheikh Ibn Abi al-Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala, مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين ما نيسنا وقبله حين أبيه حانا. Sheikh ameingia katika kuelezea kuzaliwa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hii kama ilivyo katika vitabu vingi vya sira, basi huanza kuzungumzia kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na aliposema mauliduhu, manake hao ya dhamiri yarejea kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuzaliwa kwa Mtume kulikuwa fi ashri alfadili rabi'i alawwal aam alfili, ilikuwa siku ya kumi, mara ashri alfadili, manake ilikuwa siku ya kumi katika mwezi wa rabi'i alawwal, mwaka wa tembo maarufu aam alfil, mwaka wa tembo. Na hii ni kutokana na kisa mashuhuri ambacho kilitokea katika wakati huo cha mmoja katika makafiri wakubwa wa zama zile akiitwa Abraha, wakati amekuja katika ardhi ya Makka kwa ajili ya kuivunja nyumba ya Allah tabaraka wa taala, kama tulivyosoma pia ama imeelezwa katika Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Hawa ni watu walikuwa wamekuja kuivunja Kaaba, na mwaka huo ndio mwaka ambao alizaliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ilikuwa katika ada za Waarabu hudhibiti tarehe za miaka kwa matukio makubwa yanayotokea, na katika matukio yaliyokuwa yametokea kuzaliwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ni tukio hili la lafil, la tembo ambao walikuwa wamekuja na huyu Bwana Abraha kwa ajili ya kuivunja Kaaba. Anasema Sheikh, lakinama almashhuru thani ashrihi, lakini tarehe iliyokuwa mashuhuri zaidi ya kuzaliwa kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika huu mwezi wa Rabi'i al-Awwal ni tarehe 12. Tarehe 12 ni tarehe mashuhuri ya kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam inda ahli al-ilm. Na pia imekuja kauli nyingine kwamba tarehe ya kuzaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa sio tarehe 12, ilikuwa ni tarehe 8, yani athaminu min shahr Rabi'i al-Awwal, ilikuwa tarehe 8 ya mwezi wa Rabi'i al-Awwal. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ameeleza kwenye kitabu chake Sahih As-Sira, akasema wa fi shahrihi aqwalun dhakaraha Ibn Kathir fi al-Asl, yani fi bidayati wan nihaya. Katika kuzaliwa, tarehe ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna kauli nyingi amezieleza alimamu Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake albidayatu wa nihaya, na zote zile anasema Sheikh al-Albani, wa kulluha muallaqatun biduni asani, zote zimewekwa hazina sanadi. Yumkinu an-nadharu fihi, yawezekana watu kujitilia kuzitilia mashaka, kwa maana ya kwamba kuto kuziamini kuzifanyia kazi, na uzani wa kuto kuziwekea kuzifanyia nadhar utatokana na mizani ya mustalahul hadithi. Akasema Sheikh al-Albani, illa qawla man qala innahu fi thamin min rabi'i al-awwal, isipokuwa kauli ya wale waliosema kwamba amezaliwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika tarehe 8 ya mwezi wa rabi'i al-awwal. Fa innahu rawahu Malik wa ghayruhu bi sanadi sahih an Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, kwa sababu kauli yao imepokelewa na Imam Malik na wengine kwa sanadi iliyokuwa sahihi kutoka kwa Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, wa huwa tabi'iyul jalil, na ni tabi' aliyekuwa mwema. Kwa hiyo kauli hii ya tarehe 8 ni kauli ambayo inaonekana kuwa na nguvu zaidi kuliko tarehe ya kwanza, ambayo ni tarehe ngapi? Na tarehe ya kwanza tumesema tarehe ngapi? Ya kwanza 10, alafu ya pili 12, na ya tatu ndio ya tarehe 8. Sheikh al-Albani anasema tarehe 8 ina nguvu zaidi, na anasema hiyo ndio inafaliwa, inafaa kutegemewa, kwa sababu sanadi yake ni sanadi iliyokuwa sahihi, ama zingine sanadi zake sio sahihi. Na ikhtilafu hii katika siku ya kuzaliwa kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam imetaja ndani yake kauli nyingi, kama alivyozitaja Ibn Kathiri katika bidayatu wa nihaya, na hii ni kwa sababu katika kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam la yatarattabu alaiha hukumu shari'i, kuzaliwa kwa mtume hakufungamani na lolote katika hukumu za kisheria, kwamba akizaliwa asubuhi itakuwaje na akizaliwa mchana itakuwaje, amezaliwa usiku itakuwa vipi. Hakufungamani jambo hili la kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na hukumu miongoni mwa hukumu za kisheria. Na kama ingelikuwa yafungamana, basi Allah tabaraka wa taala angeweza kulidhibiti jambo hili na watu wakajua kwa tarehe fulani na ikawa hakuna khilafu baina yake, lakini kwa sababu halifungamani na jambo lolote katika mambo ya kisheria, basi limekuwa na khilafu baina ya ahlul ilm. Na kauli ambayo sanadi yake ina nguvu na sahihi ni kauli hii ya tarehe 8 ya mwezi wa Rabiul Awwal. Mwezi wa Rabiul Awwal ni mwezi wa ngapi Kiislamu? Na barakallahu fiki, unajua mfungo sita tu, sio? Mwezi wa Rabiul Awwal ni mwezi wa ngapi Kiislamu? Mwezi wa tatu. Mwezi wa kwanza ni mwezi gani? Muharram. Na mwezi wa pili Safar. Na mwezi wa tatu Rabiul Awwal. Barakallahu fiki. Amal fil katika amal fil, yani amal fil manake mwaka wa tembo. Mwaka wa tembo tumesema kwamba ni mwaka ambao Abraha alikuja na jeshi lake kwa ajili ya kuja kuvunja Kaaba. Anasema Sheikh, fi يوم الاثنين طلوع فجر طلوع فجره, katika siku ya Jumatatu ya kuchomoza kwa alfajiri yake, yani kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kulikuwa siku ya Jumatatu, na hili ni thabit, limekuja halina khilafu. Siku ya Jumatatu amezaliwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hiyo alfajiri ni kuchomoza kwa asubuhi. Na kama ilivyokuja katika riwaya katika sahihi Muslim kutoka kwa Abi Qatada al-Ansari radiyallahu anhu, anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam su'ila an sawmi yawm al-ithnain, mtume aliulizwa kuhusu kufunga siku ya Jumatatu. Faqala dhaka yawm ulidtu fihi, akamwambia hiyo ni siku ambayo mimi nimezaliwa. ويوم بعثت ناني سيكو امبايو بيا نيمepewa mimi utume au unzila alayya fihi katika riwaya au nimeteremshiwa katika sura hiyo katika siku hiyo maana yake kuteremshiwa Qur'an na hivyo utaona siku ya Jumatatu ambayo karibu ya alfajiri nakumbuka wakati ule ujahilia ilikuwa inavutwa kidogo ile maulidi mpaka ikaribia karibia na asubuhi ndo anazaliwa sasa mwenyewe na watu wanasimama basi kwa ajili ya kumpokea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini naona sasa hivi alhamdulillah kasi nazidi kupungua siku hadi siku eh simesoma ile barazani mjue vizuri au hamjui pia vizuri mwajua alikuja kumzalisha mama Biamina hamjui alikuja kumzalisha sio ametaja pale wakasema alikuja Asia na Maryam ha hadarat ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحضيرة القدسية si uongo huko kuna muhimu wa kujua sira ya mtume maana barzanji nasema walihudhuria siku ya kuzaliwa mtume ule usiku alikuja Asia na Maryam fi niswa min al-hadira al-qudsiyya wakiwa katika kundi la wanawake kutoka peponi kwa hiyo ndio walikuwa wakunga wa kumzalisha yule mama kumzalisha mama yake mtume sallallahu alaihi wasallam Allahumma musta'an anasema sheikh wawafaka al-ishirina min naisana na neno hili naisana ni neno lenye maana lilikuwa mashuhuri katika kwa Waarabu likitumika katika miezi ya jua katika shuhuri sana tashamsia na wakiwa unamaanisha mwezi huu ni mwezi wa Aprili Aprili unakuwa mwezi wa ngapi mwezi wa 4 kwa hiyo walikuwa wakiita mwezi huu kwa neno la Nisana mwezi wa jua mwezi wa 4 wanasema watu wa hisabu kwamba iliwafiki kuzaliwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika miezi ya jua yani katika shuhuri shamsia iliwafiki katika mwezi ambao ulikuwa ukijulikana kwa jina la Nisan zikawa zimepita katika masiku hayo ya mwezi huo siku 20 kwa maana ya kwamba tarehe 20 ya mwezi wa Aprili asema shekhe wawafaka li 20 na imewafik siku 20 kupita min naisana katika mwezi huo wa naisana ambao ni mwezi wa Aprili wa qablahu hainu abihi hana na kabla ya kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kabla hajazaliwa mtume sallallahu alayhi wa sallam hainu abihi ana yani mauti ya baba yake yalifika kabla hajazaliwa mtume sallallahu alayhi wa sallam alifariki baba yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naye akiwa mtume bado ni mimba katika tumbo la mamake wa qablahu hainu abihi hana na kabla ya kuzaliwa kwake mtume ile hau ya dhamiri qablahu inarudi katika kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa qabla maulidi nabii sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kabla ya kuzaliwa mtume sallallahu alayhi wa sallam hainu abihi ajal alhain bimaana alajal muda wa kifo cha baba yake Hana ay hadhara. Hana manake ulihudhuria, ulifika. Baba yake akafariki kabla hajazaliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na hii inaonyesha uyatima wa mtume ulikuwa ni wa hali ya juu zaidi, kwa sababu hakumdiriki baba yake. Baba yake amekufa akiwa bado janini katika tumbo la mama. Janini ni mtoto gani? Janini mtoto ambaye hajazaliwa, sawa. Na kwa hali hiyo Allah tabarak wa taala ameeleza katika Qur'an katika surati Dhuha, akasemaje, alam yajidika yatiman faawa. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika uyatima mkubwa, kwa sababu baba yake amefariki akiwa bado ni mimba katika tumbo la mamake. Anasema shekhe katika nadhamu hizi, wa baada amaini ghada Fatima jaat bihi murdi'ahu salima. Wa baada amaini, na baada ya kukamilika miaka miwili kuzaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ghada Fatima, akawa mtume sallallahu alayhi wasallam ametenganishwa katika hali ya kunyonyeshwa, yani muda wa kunyonya ukawa umekamilika, kwamba mtoto alinyonya kwa miaka miwili. Jaat bihi murdi'uhu salima, akaja naye kwa mama yake yule aliyekuwa akimnyonyesha mtume sallallahu alayhi wasallam, na mtume akiwa ni mwenye afya nzuri na yuko salama, hana anachoshtakia katika maumivu. Ilikuwa ni ada wanawake wakizaa watoto wao, basi kuna wanawake walikuwa wakifanya kazi ya kunyonyesha watoto, wanalipwa wale kina mama na wanachukua wale watoto kwenda kuwanyonyesha. Kwa muda wa miaka miwili watoto wakishanyonyeshwa wanarudishwa kwa wazazi wao. Na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam naye alichukuliwa na akaenda kunyonyeshwa na akarudishwa kwa mama yake baada ya miaka miwili, kama alivyosema nadhim. Sheikh anasema kwamba halimatun li ummihi wa adat bihi li ahlihi kama aradat. Aliyemnyonyesha mtume sallallahu alayhi wasallam ni bi Halima, alikuwa anaitwa Halimatu bintu Abi Dhu'ayb as-Sa'diyah. Halimatu bintu Abi Dhu'ayb as-Sa'diyah, mashuhuri anaitwa Halimatu as-Sa'diyah. Mwanamke huyu ndiye aliyemnyonyesha mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na darakaraka ndo sawa sawa. Halimatu bintu Dhu'ayb as-Sa'diyah, kuna kauli juu ya kuslimu kwao Halima binti Halimatu as-Sa'diyah na mume wake, amezieleza Imamu Ibn al-Qayyim katika Zadul Maadi. Wengine wasema walisilimu, wengine wasema hawakusilimu. Kwa hiyo Halima baada ya kumnyonyesha mtume kwa miaka miwili alimrejesha mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mama yake Makka. Wa'adat bihi li ahliha, na akamrejesha mtume sallallahu alayhi wasallam kwa familia yake, kwa watu wake. Akiwa na miaka mingapi hapo? Akiwa na miaka miwili. Kama aradat, kama walivyokubaliana katika mapatano yao ya kumnyonyesha yeye na mama yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Nini? Hajj mwezi wa sita. Wa baada amaini, na baada ya kupita miaka miwili, manake kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuchukuliwa na yule nani? Yule mama mnyonyeshaji ambaye alikuwa anaitwa Halima bintu Dhuaibi. Ghada Fatima. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni kijana ambaye amekushaachaziwa tayari. Anaweza kula chakula vizuri kama vile Allah alivyoeleza katika Qur'an, wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini. Wanawake wenye kunyonyesha wanaonyesha watoto wao kwa miaka mingapi? Miaka miwili. Liman arada an yutima ar-ridha'a, yule ambaye anataka kutimiza muda wa kunyonya mtoto. Nafasi ni hapo usi yafaa. Kwa hiyo jaat bihi murdi'uhu salima, akaja naye kwa mama yake yule mnyonyeshaji wake ambaye ni nani sasa? Huyo Halima. Akaja naye baada ya miaka miwili hiyo, mtoto akiwa salama, hana dosari yoyote na afya yake ni nzuri. Aliyekuja naye ni nani? Halima tu, ni huyo Halima amekuja na Mtume li ummihi kwa mama yake. Waadat bihi li ahliha kama aradat, na akamrejesha kwa watu wake kama ilivyokuwa mapatano yao, akamnyonyesha kwa muda wa miaka miwili. Na Halima alipokaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliziona khairi nyingi na baraka nyingi, na maisha yao yalikuwa mazuri. Na habari zake ni ndefu zaidi zilizoelezwa katika vitabu vya sira, lakini Sheikh atatuambia kwa muujiza. Atatuambia kwa ufupi tu. Kwa hiyo kwa ufupi tu ni kwamba mama Halima tusaidia, maisha yao yalibadilika kwa wao kukaa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hata elezo wakati wanakuja kuwachukua watoto kwenda kuwanyonyesha Makka, wanakuja Makka kutafuta watoto wa kwenda kunyonyesha, yule punda walokuwa kutumia alikuwa hana nguvu ya kutembea vizuri, na walibakia nyuma katika msafara. Lakini baada ya kuwa wamekosa mtoto wa kunyonyesha, na walipoenda kwa Mtume akamwambia mtoto mwenyewe huyu ni yatima, baba yake ashakufa, yuko na mama tu, wakajua hatuwezi kupata chochote. Na wenyewe katika kunyonyesha watoto wanataka wapate kheri, wazazi waangalie. Sasa wazazi wenyewe kama shakufa, baba ataangaliwa na nani? Hakuna. Kwa hiyo walipozunguka na muda wa msafara wa kurudi ushafika, sasa tunataka turudi kijijini kwetu, hakuna mtoto wa kuchukua, tufanyeje? Basi tukamchukua yule mtoto bwana. Wakaenda wakamchukua yule mtoto. Kwa hiyo wamemchukua wakiwa wanajua kabisa familia hii hakuna kitakachopatikana, ni basi tusirudi mikono mitupu. Lakini sasa kule kumchukua yule mtoto, hali ikawa na badiliko kubwa zaidi. Kwanza yule punda wao alikuwa na uwezo kutembea kuliko wote, yani wao walikuwa ndio wanaokaa mbele za msafara. Sasa mpaka wenzao wanawaambia wasubirie, yani watu wanaomba sahiba, mbona spidi yao imekuwa kubwa ya kutembea tofauti kwa kumchukua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ameeleza haya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab katika kitabu chake Sira, cha Sira ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na ukirejea utapata faida nyingi zaidi. Meeleza juu na mama Halima alipoenda kumchukua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na namna walipokwenda naye, na hata upatikanaji wa maziwa ukawa ni mkubwa zaidi, na wanyama wao wakawa wanashiba wanapoenda kuchunga. Yani maisha yao ya miaka miwili ya kukaa na Mtume yalikuwa ni maisha mazuri sana, kiasi Halima aliomba kwamba aendelee kukaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini makubaliano yao ni miaka mingapi? Miaka miwili mrudishe mtoto. Kwa hiyo maisha yalikuwa ni maisha mazuri tangu alivokaa kwa Halima tu as-Saadia, na alifurahishwa na jambo lile. Kwa maana hiyo, yale aliyokuwa akiyatarajia ambayo wanapata watu wengine kwa watoto, kwa wazazi wa wale watoto, kwake ilikuwa inaweza kufika na sawa sawa na wale, ama ilikuwa zaidi. Unajua unaweza usipewe kitu, lakini yale maisha yako atakapobadilika utawashinda wale wote wanaopewa, au si? Kwa hiyo maisha yao ilikuwa ni maisha ya baraka kubwa sana, na hii ni kwa sababu ya kumlea na kumnyonyesha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Fa baada shahrayn shiqaqa batnihi, وقيل بعد 40 من سنه hapa anataja habari ya kufasuliwa mtume kifua chake mara ya kwanza kabisa na hii ilikuwa ni baada ya miezi miwili mtume sallallahu alayhi wasallam kurejea kwa Halima kwa mama yake wengine wasema katika wanawachuoni kwamba ni baada ya miaka 4 safa baada shaharaini baada ya miezi miwili kurudia tu انشقاق بطنه بس يلبسولي وكفوا شاك امتومي صلى الله عليه وسلم وقيل بعد 40 نواسيمني بعد يا ميزي من بعد يا ميكا من سنه كتك أمري واك امتومي صلى الله عليه وعلى آله وسلم imekuja hadithi yake kama alivyopokea Ibn Ishaqa kutoka kundi la masahaba ameeleza Imam Ibn Kathiri na sanadi yake ni jayyidun qawiyyun anasema masahaba walimwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya rasulullah akhbirna an nafsik emtuelezee historia yako masahaba walimuuliza mtume batuelezee historia yako قال نعم ثم يقول نعم سكليزيني أنا دعوة إبراهيم يقول لك وانزا ميمي ندوة إبراهيم دوة إبراهيم فيب إبراهيم لموم بالله ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم كتك سورة البقرة إيه الله أبلكي واتو أمجيهو للي نتومي كتوكنا نواو ambaye atakuja kuwafundisha kitabu chako na sunna zako na atawalea katika walezi mazuri. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam ni katika dua ya Nabiullah Ibrahim alayhi salam ambayo aliombea ardhi ya Makkah. Asema wa bushra akhi Isa na ni bishara ya ndugu yangu Isa. Isa alisemaje? Aha. Hivi mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu ahmad kwa mimi ni bishara ndugu yangu Isa naam waraat ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adaat lahu qusur ash-sham mama yangu wakati nilibebea mimba aliona nuru imetoka katika sehemu yake ya siri imetoka kwake nuru ambayo nuru ile imeangaza katika miji ya Sham katika magorofa ya Sham mama yake mtume alikuwa na Sham alikuwa naishi wapi ilikuwa Makka lakini ile nuru iliingarisha mpaka wapi Sham asema wasturdi'tu fi bani Saadi ibn Bakr na nikanyonyeshwa mimi katika familia ya kabila la bani Saadi ibn Bakr fabaina ana ma akhi li خلف بيوتنا نرعى بهما لنا tulipokuwa mimi na ndugu yangu ambaye tunakaa naye katika nyumba ile tukiwa nyuma ya nyumba tunachunga wanyama wetu ith atani rajulani alayhima thiyabun bidun basatat min dhahabin mamlu'atin thalja walikuja watu ambao walikuwa na nguo nyeupe na beseni ambalo limetengenezwa kwa dhahabu limejazwa maji mazuri meupe asema fa akhadhani fashaqqa batni wale watu wakanchukua mimi wakanipasua tumbo langu wastakhraja qalbi na wakautoa moyo wangu fashaqqahu wakaupasua katika ule moyo fastakhraja minhu alaqata sawdaa fatarahaha wakatoa kitu cheusi wakakitupa ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى انقياه كيش وكسفيشا moyo wangu na tumbo langu kwa yale maji mpaka ikawa safi kabisa ثم قال احدهما لصاحبه كيش mmoja akamwambia mwenzake zinhu bi asharati min ummatihi hebu mpime huyu kwa watu 10 yeye na watu 10 nani atakuwa juu zaidi fawazani bihim fawazantuhum mimi nikawa ni na uzito zaidi kuliko wale watu 10. Mwenzake akamwambia thumma qala zinhu bi 100 min ummatihi mumpima na watu 100 katika watu wake. asema fawazanani bihim fawazantuhum, akanipima mimi mimi kwa zaidi ya watu 100. Thumma qala zinuhu bi alf min ummatihi fawazanani bihim fawazantuhum, mpime kwa watu 1000 mimi kawashinda pia wale watu 1000. Faqala yule bwana akamwambia mwenzake, da'ahu ank, muache huyo, fa wallahi law wazantahu bi ummatihi lawazanaha, law utampima yeye na umma mzima atawashinda. Kwa hiyo yuko juu zaidi. Eh, nakumbuka wakati ule ujahiliya ndio ukisema hivi watu wasemaje? Sallam tume. Wao watu habari kubwa sana. Lakini haki ya mtume hakuna anayepinga wala hakuna anayekataa. Na wala kwa kuwa na hali hii bwana mtume sallallahu alayhi wasallam haijawa sababu ya watu kutajawa zilhadi na kuvuka mpaka katika kumsifu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Riwaya hii ameeleza Ibn Kathiri katika Bidayatu wan Nihaya, na pia Imam al-Albani ameeleza katika Sahihu Sira. Kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam alipasuliwa kwa chake na moyo wake ukatolewa ukasafishwa. Na ameeleza Imam Ibn Hajari al-Hafi katika Fathu al-Bari kwamba kupasuliwa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kulitokea mara tatu. Yani alipasuliwa mara tatu. Kwanza alipasuliwa akiwa mtoto kwa Halima Tusaadia, lakini pia vile vile alipasuliwa baada ya kuwa amerudishwa kwa mama yake, na pia alipasuliwa tena wakati anapelekwa katika safari ya Isra na Mi'raj. Ndio usi. Wa baada 16 jai wafatu ummihi ala al-abwa'i, baada ya kupita miaka 6 kwa kuzaliwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mama yake bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwa ameenda naye katika safari ya Abwa kwa wajomba zake mtume sallallahu alayhi wasallam ambao wanaitwa Bani Najjar, wajomba wa mtume ambao wao wakiishi katika mji wa Madina. Hii ni ziara ya mama na mtoto kwenda ujombani kuwasalimia wajomba katika mji wa Madina. Wajomba wa mtume walikuwa to Bani, wajomba zake mtume ni Bani gani? Bani Najari. Wajomba wa mtume ni Bani Najari ambao walikuwa wakiishi katika mji wa Madina. Wakati wakirudi njiani katika safari yao hii na mama yake, ndipo alifariki huyu mama katika eneo linaloitwa Abwa. Bi Amina bint Wahbi akiwa na babu yake mtume mzee Abdul Muttalib ibn Hashim. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam baba yake amefariki akiwa na umri gani? Baba yake mtume amefariki akiwa mtume na umri gani? Kabla hajazaliwa. Na mama yake amefariki mtume akiwa na umri gani? Akiwa na miaka 6. Kwa hiyo akalelewa na babu yake mzee Abdul Muttalib. Amepokea hadithi al-Imam Ahmad katika Musnad, anaeleza anasema kwamba kutoka kwa sahaba Buraida ibn Husaybi radiyallahu anhu, kharajtu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam hatta idha kunna biwaddani. Asema nilitoka mimi na Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka tukufika katika sehemu inaitwa Waddan tukiwa na masahaba wengine. Qala Mtume akasema, makanakum hatta atikum, embakieni hapa mpaka nitakapokujieni. Fantalaqa, Mtume akaondoka akaendelea na safari. Thumma ja'ana wa huwa thaqil, kisha akatujia katika hali ya uzito. Faqala Mtume akasema, inni ataitu qabra ummi Muhammad, inni ataitu qabra ummi Muhammad, mimi nimelenda kulizuru kaburi la mama Muhammad. Mama Muhammad anakuwa nani? Mama Muhammad anakuwa nani? Au mama yake? Mama yake, au sio? Bi Amina binti Wahbi. Asema mimi nimeenda kwenye kaburi la mama Muhammad. Fasaltu rabbi shafa'ata famana'aniha, nikamuomba mama, nikamuomba Allah aniruhusu kumfanyia shafa'a mama yangu, Allah amenizuia. Mtume amelienda kwenye kaburi la mama yake, amemuomba Allah amfanyie shifaa mama yake, mama yake Allah akafanya nini? Allah akamzuia. Wa inni kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur fazuruha, wa inni kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi, na mimi nilikuwa nimekukatazeni kuzuru makaburi. Fazuruha, sasa mwaweza kuzuru makaburi. Kwa hiyo pia Imam Muslim amepokea katika hadithi ya Abi Huraira juu ya swala hili, akasema zara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qabra ummihi, mtume alitembelea kaburi la mama yake. Fabaka wa abka man hawlahu, mtume akalia na wale walio pembeni yake walipomuona mtume analia na wao wakalia. Angalia masahaba walikuwa wepesi katika itida, katika kumuigiliza mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama wewe ukiwa na kiongozi wako afu mara kama una kiongozi wako analia, waweza kumuuliza sababu anaotalia tu na utamuuliza kwanza, au sio? Lakini wao wamemuona mtume analia na wenyewe wakafanya nini? Wakaanza kulia. Hii ni ajabu kubwa sana waliokuwa nayo masahaba katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala mtume akasema haya maneno, istadhantu rabbi fi istighfara laha falam yu'dhalli, nimemuomba Allah tabarak wa taala katika kumtakia msamaha mama yangu hakuniruhusu mimi. Wastadhantuhu, na nikamtaka Allah tabarak wa taala an azuraha, anipe ruhusa ya kumtembelea mama yangu. Faadhina li, kaniruhusu kuja kuzuru kaburi, lakini kanikatalia kufanya nini? Kunifanyia shifa. Fazuru alqubura, basi zuruni makaburi. Fa innaha tudhakkiru almauta, ziara ya kutembelea makaburi na kukumbusheni kifo. Kwa hiyo mama yake mtume sallallahu alayhi wasallam alikufa akiwa Muislamu ama alikufa akiwa kafiri? Alikufa akiwa kafiri. Na baba yake mtume alikufa akiwa Muislamu, alikufa akiwa kafiri pia. Kwa hiyo mtume akazuiliwa kuwatakia shifa. Kwa hiyo inafaa kumtakia shifa baba yako kama amekufa kafiri? Haifai. Na mama yako pia, hata kama amekufanyia khidma kubwa sana mpaka ukaweza kusoma, haifai pia? Kuna baadhi ya watu huwapandisha daraja mama yake mtume na baba yake kwamba ni watu wa peponi kwa sababu wamemzaa mtume. Hivi kumzaa mtoto ni kwa sababu ya kuingia peponi? Au amali ya mtu ni kwa sababu ya mtu kuingia peponi? Asema Sheikh akiendelea katika nidhamu hizi, wajadduhu lil abi abd al muttalib ba'da thamanin mata min ghairi kadhibin, na wajadduhu lil abi, na babu yake mtume kwa upande wa baba mzee Abdul Muttalib ambaye alisimamia malezi yake mtume sallallahu alayhi wasallam, na akamwangalia mtume katika maangalizi mazuri, na akamfadhilisha mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko watoto wake, na bali akawa akikaa pamoja na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa muda wake wote. Alimlea mtume sallallahu alayhi wasallam kwa muda mfupi tu, kutoka miaka 6 mpaka miaka 8 yule mzee naye akafanya nini? Akafariki. Kwa hiyo alimlea kwa miaka 2. Atuambia Sheikh ya kwamba baada thamanin mata, baada ya kufika miaka 8 alifariki. miaka minane tangu kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, alifariki babu yake mzee Abdul Muttalib, kwa hiyo alimlea mtume kwa muda wa miaka miwili. Min ghairi kadhibin, yani jambo hili ni jambo mukarra, si jambo la uongo, ni jambo limethibiti katika vitabu vya sira, si jambo la uongo, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kufikisha miaka minane babu yake mzee Abdul Muttalib alifariki. Abdul Muttalib ibn Hisham ibn Hashim thumma Abu Talib al-ammu al-kafal khidmatahu thumma ila al-Sham rahal. Kisha baada ya kufariki mzee Abdul Muttalib thumma Abu Talib, kisha akamlea mtume ammi yake mtume aliyesimamia malezi yake mazuri baada ya kufariki babu yake. Anasema shekhe, thumma Abu Talib, kisha akafuatia katika kusimamia malezi ya mtume mzee Abu Talib al-ammu kafal, baba mdogo aliyesimamia vizuri malezi yake na aliyepewa usia na babu yake, yani Abdul Muttalib. Abu Talib aliachiwa usia na mzee Abdul Muttalib, na Abu Talib ni ndugu shakiki na Abdullah, yani wamechangia baba na mama, yeye na Abdullah, tofauti na Abi Lahab. Mtume ni baba yake mtume Abdul Muttalib, na ndugu yake shakiki ni Abu Talib. Mama yao alikuwa nani? Fatima. Mama yao alikuwa Fatima. Kwa hiyo mzee Abdul Muttalib alipoona kwamba anaendea katika hatua za kuondoka duniani, akamwachia usia mwanae Abu Talib asimamie malezi na kumwangalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hiyo akalelewa na Abu Talib, khidmatahu, akasimamia khidma yake malezi yake vizuri. Thumma ila Sham rahal, kisha akasafiri naye kwenda Sham. Hii ilikuwa safari ya kwanza ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam katika muda wa mapema sana katika maisha yake na ammi yake mzee Abi Talib. Na hii inaonyesha mzee Abu Talib hakukubali kumwacha asafiri peke yake alafu mtoto abakie Maka na ndugu zake, kwa sababu ni amana kaachiwa na mzazi wake ya kusimamia malezi yake, akasafiri naye kwenda Sham kwa ajili ya kuendelea kuwa naye karibu na kuangalia maisha yake bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa dhaaka ba'du 'aam 12, na hiyo wadhaka baadu aami 12, na hii likuwa ni baada ya miaka 12 ya kuzaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa mtume alipofika umri wa miaka 12 alisafiri na ammi yake kutoka Maka, wakaenda wapi? Wakaenda Sham. وكان من امر بحيره هو بحيره الراهب مناشوني وكنصارى ما اشتهر namna ilivyotangaa na kuenea katika habari zake za ajabu za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, na aya au dalili alama ambazo aliziona huyu bwana Bahira, aliziona alama kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ameeleza al-Imam Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala, akasema وخرج به عمه الى الشام في تجاره عمي yake alitoka naye akaenda naye sham kwa ajili ya biashara wa huwa ibn 12 sana naye akiwa ni mtoto mwenye miaka 12 wadhālika min tamāmi lutfihi bihi yaani kutokana na ukamilifu wa upole wake kwa mtume li'adami man yaqūmu bihi idhā tarakahu bi makkah kwa kukosekana mtu anayeweza kumsimamia vizuri katika mji wa makkah kwa hiyo akaamua kutembea naye na akaenda naye katika mji wa sham faraa huwa wa ashabuhu biman kharaja ma'ahu ila sham min al-ayati wakaona yeye na wale waliotoka nao katika biashara kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ishara mbali mbali zenye kuonyesha kwamba mtoto huyu atakuwa na jambo kubwa sana wa ma zada ammahu fi wasatin bihi wa hirsa alayhi jambo ambalo lilimzidishia mzee Abu Talib kuwa karibu zaidi na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kuendelea kumsimamia mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali nzuri ameeleza amepokea al-Imam at-Tirmidhi katika Jami' na miongoni mwa ishara alizoziona ni mtume sallallahu alaihi wasallam kufunikwa na wingu yani niteremka wingu likaja kumfunika juu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wao wakiwa wanaliona lakini pia vile vile miti kumfunika mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na pia vile vile bishara ya huyu rahib mwanawachuoni wa kinasara alieleza habari ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kumhusia mzee Abu Talib arudi naye Makka haraka wala asiingie naye wapi Sham kwa sababu Mayahudi wakimuona mtume sallallahu alaihi wasallam na dalili hizo alizonazo basi watamfanyia mambo mabaya kwa hiyo mzee akarudi naye mtume sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam وصار نحو الشام اشرف الورى اشرف الورى في عام في عام 25 اذكرا لامنا خديجه متجره وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده افضاؤه اليها امهلز بعدا ya kuelezea safari ya kwanza ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama ya kwenda Sham ameeleza safari yake ya pili mtume alikwenda Sham akiwa kumepita miaka 25 miaka 25 wasara nahwa Sham alienda katika upande wa Sham tena kwa ajili ya biashara bi Khadija. Alikuwa ni mwanamke tajiri, mwanamke mwenye mali. Ashraf al-wara. Mbora wao na mtukufu wao, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fi aam 25 dhkura. Katika mwaka wa 25 kupita katika umri wake alayhi salatu wassalam. Kwa alienda kwenye biashara ya bi Khadija mara ya pili mara ya kwanza ilikuwa ni safari ya yeye na ammi yake Abi Talib na alwara ni mbora wa viumbe ashraf alwara alwara ni viumbe na ashrafa ni afdaluhu mbora wa viumbe kwa hiyo mama Khadija akiwa na mtume sallallahu alayhi wasallam katika biashara aliondoka mtume na wafanyakazi wa Khadija vijana katika biashara hii wakaelekea Sham wakarejea katika biashara hii na faida kubwa sana biashara ilikuwa ya umu na Khadija ya mama wetu Khadija bintu Khuwailid. Kwa nini tunasema mama yetu? Kwa nini tunasema mama yetu? Sheikh atuambia li ummina Khadija mutajira. Na mama yetu Khadija mfanyaji biashara. Aha. Kwa nini tunasema mama yetu? Naam. Sababu aliolewa na mtume barakallahu fika na wake wa mtume ni mama zetu azwajuhu ummahatuhum. Na wakeze mtume sallallahu alayhi wasallam ni mama zao. Leo akaonekana mtoto mtu kana mama yake atakuwa na akili sawa sawa. Kwa hiyo sio vibaya mtu akiona mashia kuwa hawana akili timamu kwa sababu ya kuwatukana mama zao. Naam. Waada fihi rabihan, na wakarejea katika biashara hiyo, katika safari hiyo ya Sham ambayo ilikwenda katika biashara ya mali ya Bi Khadija wakiwa na faida kubwa. Mustabishiran, yenye kufurahisha, manake biashara ilikwenda vizuri na faida ikapatikana kubwa. Na hapa kuna baadhi ya watu wanasema ukipata faida kubwa kwenye biashara yako ni riba. Kwa mfano umenunua biashara yako ukaenda ukauza, umenunua shilingi 2000, ukapata bahati kupeleka mzigo ukauza shilingi 10,000. Sema hiyo faida imezidi mtaji wako mara ngapi, hiyo ni riba hiyo. Hii kauli haina mashiko. Faida ni faida tu. Na hiyo ni halali yako wala haina dhambi. فكان فيه عقده عليها وبعده افضاؤه اليها. ikawa katika huo mwaka wa 25 katika umri wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, aqduhu alayha ndio ilifungwa ndoa ya mtume na mama Khadija. وبعده افضاؤه اليها, yani ilikuwa jambo la kuoa la mtume sallallahu alayhi wasallama kumuoa Bi Khadija, ni Khadija kutaka kuolewa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anaelezea mama Aisha radhiyallahu anha, anasema ما غبت على احد من نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سكواهي كمونيا ويفو katika wake wa mtume صلى الله عليه وسلم. ما غبت على خديجه, ويفو ليوونا kwa Khadija, lakini wivu umegawanyika sehemu mbili. Wivu uko wivu halali na uko wivu wa haram. Sasa wanawake wasije wakachukulia hivi wakajua kumbe wivu ndio sawa sawa. Hata wake wa mtume walikuwa na wivu kama wa kwetu, hawakuwa na wivu huu wa kusumbua wanaume. Wivu wa wanawake wa mtume ulikuwa wivu wenye faida. Sasa Aisha anasema sikuwahi mimi kuona wivu kwa wake wa mtume, wivu ambao nilimuonea Bi Khadija. Anasema wa ma raaituha, na wala sikuwahi kumuona Bi Khadija, walakin kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yukthiru dhikraha, lakini mtume alikuwa anamtaja sana Bi Khadija, kila akikaa anamtaja, anamzungumza sana huyu mama huyu, jambo ambalo lilipelekea kuna wivu kwa wale ambao shawasi waliona hii hali. Ukikaa na mke wako kumzungumza mwanamke mwingine, anaweza akakwambia kwani mimi hunioni paka mzungumza yule. Wivu unakuja. Sasa mtume alikuwa anamtaja sana Bi Khadija. Wa rubbama dhabaha ash-shata thumma yuqatti'aha a'dha'an, wakati mwingine mtume akichinja mbuzi anakata vipande vipande, thumma yub'ithuha fi sadaqi Khadija, kisha anaipeleka kwa marafiki wa Bi Khadija. Ile kwa rafiki yake Khadija mpelekee fungu, anaijawa hivyo. Ile lazidi kumuumiza nani? Lazidi kumuumiza Aisha hivyo. Hichi kipengele wanakitumia hoja ya kufanyia 40. Jamaa hawashesipali hapa. Kila mtu anakatai washika. Matai mengine yamekauka wanaguka nayo. Hii hoja ya Sheikh Mboja itoa dalili ya kufanyia 40. Waona mtu akafanya 40 Bi Khadija. Kachinja mbuzi akagawa kwa mafungu mafungu. Anasema la, hii yafaa bwana kuwafanyia ihsani ndugu wa maiti wako, wa mzee wako, wa wakezo, wa mke wako, watamkumbuka yule yule mke wako, watamwombea dua. Kwa hiyo mapenzi pia tazidi kuwa yanapatikana baina yenu. Anasema Aisha kwamba farubama qultu lahu kaannahu lam yakun fi dunya imra'atun illa Khadija. Wakati mwingine nilisema yani kana kwamba duniani hakuna mwanamke zaidi ya Khadija. Fayaqulu mtume ananiambia kwamba innaha kanat wa kanat wa kana li minha waladun. Yeye alikuwa kadha, alikuwa kadha, maana kiamtajia zile sifa za Bi Khadija, namna alipomsaidia mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuipeleka dawa hii mbele. Na kisha amwambia mimi kwake nimepata watoto. Tayib. Kwa hiyo mtume alimuoa Bi Khadija baada ya kutoka katika safari ya Sham, safari yake ya pili ambayo alikwenda kwa biashara. Na alikuwa na umri wa miaka mingapi? Alikuwa na umri wa miaka 25. Mara ya kwanza ameenda akiwa na umri wa miaka mingapi? Miaka 12 alienda na ammi yake mzee Abu Talib. Na mara ya pili ndio hii amekwenda akiwa na umri wa miaka 25, na aliporudi akawa amemuoa Bi Khadija. ووالده منها خلا ابراهيم فالاول القاسم حاز التكريم ووالده منها حاز خلا ابراهيم ووالده نين والده او والد نجمع ينين ولد كما vile اسد نجمع ينين اسد na ولد نجمع ينين ولد wa wulduhu na watoto wake mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam minha wote wamezaliwa kutokana na Khadija, watoto wake mtume wote wamezaliwa kutokana na Khadija. Khala Ibrahim manake ada Ibrahim isipokuwa Ibrahim. Ibrahim ya mama yake ni Maria al-Qibtiyya. Ibrahim mama yake ni Maria Al-Qibtiyya. Na Ibrahim alikufa akiwa na miaka mingapi? Alikufa akiwa na miezi 18, mwaka mmoja na miezi 6. Alikufa akiwa na umri wa miezi 18. Ibrahim. Asema fal awwalul qasim. Mtoto wa kwanza wa mtume alikuwa anaitwa Qasim. Falihadha yukanna bi. Kwa jina hili la huyu mtoto mtume alikuwa anaitwa, ndio ilitumika kunia yake. Mtume akaitwa Abul Qasim. Kwa kunia ni haki ya mtoto wa kwanza. Japo mara nyingine wazazi wakiona jina la mtoto wa kwanza alimpendezi anahama. Lakini anakuwa amemnyima yule mtoto wa kwanza ile haki yake. Ila vizuri mtoto wa kwanza ndio kunia yako iwe kwa yule mtoto. Na kuna watu wanaweka kunia hawajapata watoto, akipata tu abadilisha majina. Sasa akipata mtoto anaona ile Muhammad tena haifai. Abu Abdurrahman, sasa jina la sasa tukitukuta Muhammad au Abu Abdurrahman. Tayib. Kwa hivyo mtoto wake wa kwanza fal awwalul Qasim, mtoto wake wa kwanza alikuwa ni Qasim. Na hii ndio ilikuwa kunia yake bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haza takrim. Huyu ndiye ambaye amepata karamu kubwa sana ya kupata kunia yake kutumiwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaani amekusanya ubora wa yeye kuwa jina lake kutumika katika kunia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuwa mtoto wa kwanza bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Zainab ibn Ruqayyah wa Fatima wa Umm Kulthum lahunna khatima. Na hawa wanne sasa ambao ni Zainab na Ruqayyah na Fatima na Umm Kulthum, wote hawa watoto katika watoto wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Kwa hiyo mtoto wa kwanza alikuwa wa kiume akiitwa Qasim, na mtoto wa pili alikuwa wa kike akiitwa Zainabu, na mtoto wa tatu wa kike akiitwa Ruqayya, na mtoto wa nne wa kike akiitwa Fatima, na mtoto wa tano wa kike akiitwa Ummu Kulthum. Hapa kuna mwanaume mmoja na wanawake wanne. Hawa wanawake wanne wote walidiriki Uislamu na wote wakasilimu. Wote walidiriki Uislamu na wote wakasilimu na wakahama na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda Madina. Ama mtoto wake Qasim alifariki kabla Mtume hajapewa utume. Qasim alifariki kabla Mtume hajapewa utume. Kwa hiyo hawa wanne walidiriki Uislamu na wakaingia katika Uislamu, lakini Qasim yeye alifariki wakiwa Makka na kabla ya utume wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kisha akapata mtoto katika Uislamu baada asema wa Ummu Kulthum lahunna khatima, na Ummu Kulthum kwa hao wanawake ndio walikuwa mhitimishaji wao. Maana yake alikuwa mwisho wa wanawake, mtoto wake wa mwisho wa kike alikuwa ni Ummu Kulthum, ndio mdogo katika watoto wa Mtume. Watu wengi tunajua Fatima, au sio? Eh, au nyinyi mlikuwa hamjui hivyo? Kwa sababu anatajwa sana na Mtume, ametajwa sana na watu, basi ikaonekana kama Fatima ndio mtoto wake wa mwisho. La, bali Ummu Kulthum ndio alikuwa mtoto wake wa mwisho wa kike. والطاهر الطيب عبد الله والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي. نا mtoto wake mwingine wa kiume akiitwa الطاهر الطيب, na yote haya ni alqabu au zote ni laqabu za huyu kijana Abdullah, na aliitwa majina haya kwa sababu ndiye mtoto wa kiume aliyezaliwa katika Uislamu. Mtoto wake wa kiume Mtume sallallahu alaihi wasallam katika watoto wake wa mwishoni waliozaliwa katika Uislamu. Yote haya majina, kullu ismin li fardin, yote haya majina ni kwa huyu mtoto mmoja, yani hili jina la at-tayyib na jina la at-tahir, yote ni majina ya nani? Ya Abdullah. Yote haya ni majina ya Abdullah. Na neno azahi manake ni mtoto mzuri, jamilun, mtoto mzuri, mtoto mwema. Wal kullu fi hayatihi dhaqul himam wa ba'dahu Fatimatun bi nisfi 'am. Na wote hawa watoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake Mtume, watoto wote wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika uhai wake, fi hayatihi, katika uhai wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, dhaqul himam, walionja umauti. Alhimam ni umauti. Kuna ambao walionja umauti kabla, mubakiran, kabla albi'tha, kabla hawaja Mtume hajapewa utume, na kuna wengine walichelewa kidogo wakafa baada ya Mtume kupewa utume. Sawa, eh? Aliyekufa kabla ya utume alikuwa nani? Qasim, ambaye ndio ilikuwa kunia yake Mtume Abul Qasim. Na wengine walikufa baada ya Mtume kupewa utume wa kike, na aliyechelewa kufa ni mmoja tu. Mtume alimwacha hai huyu mmoja tu. Anasema Sheikh kwamba wa ba'dahu Fatimatun, na aliyekufa baada ya Mtume ni Fatima. Fatima yeye alifariki baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam binisfi am, kwa miezi sita kupita baada ya kifo cha Mtume. Fatima alikaa miezi sita ndipo akafariki. siku moja nilimsikia shekhe mmoja akiwa katika hali ya kutetea hitima na kujuzisha hitima, Allah muongoze, hajafa manake huenda akafanya tauba. Asema hata mtume alimfanyia binti yake Fatima hitima. Mimi kuwepo nikacheka, kacheka kwa sauti wakanisikia. Kaambia shekhe, alisogea wapi hiyo hitima? Kwa sababu tayari alikuwa yuko kaburini na Fatima yuko ardhini. Maanake alitangulia kufa ndio anasomewa. Sasa alimsomea mwenzake dali hapo. Maka mtume kafa, kamuacha Fatima duniani miezi sita. Sheikh katahayari, akaona, akainuka mpambe, akantukana. Ndio kawaida yao, wanaweka baraka wa kuwahani. Kwa hiyo ni maajabu haya yanatokea. Anaweza kisikia kisa basi mtu waka akakisema. Lakini mtu akitaka kufanya jambo atafute sanadi zenye nguvu ndo azizungumze mbele za watu, na sio kuokota ukota sasa kumtia aibu pia. Kwa hiyo baada, mbona mna wasiwasi? Au mazingira ya ruhusa? Allahu Musa. Asema wa ba'dahu Fatimatun, na baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wasallam binisfi am, alifariki Fatima binti rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, kama ilivyosahihi katika Bukhari na Muslim. Asema Aisha anna Fatima radhiyallahu anha aashat ba'da rasulillahi 6 ashhur. Fatima aliishi baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa miezi 6 kisha akafariki, na ndiye alikuwa kwanza kufa baada ya mtume katika familia yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika wake alikuwa nani wa kwanza kufa? Katika watoto alikuwa wa kwanza kufa alikuwa ni Fatima, na katika wake alikuwa ni Zainab, katika wanawake alikuwa ni Zainab. Unielewa? Yaani mtume alipokufa, Fatima ndiye alikuwa wa kwanza kufa katika familia yake baada ya mtume. Sheleka. Manake Fatima alifariki baada ya miezi 6 kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika wanawake wa mtume aliyekufa baada ya mtume alikuwa ni Zainab. Eleza mama Aisha kuhusu habari ya mke mwenzake Zainab. Asema mtume aliwabashiria wake zake kwamba wa kwanza kukutana na mimi kati yenu ni yule mwenye mkono mrefu. Sasa akawa akiwa mtume anapimana mikono kwenye ukuta, nani ana mkono mrefu? Mwenyewe akiwa anaelewa kama mkono mrefu wa maumbile, kwamba mwenye mkono mrefu ndio atakutana na mtume, atawahi kufa. Yaani mtu anafurahi kufa akakutana na mume wake. Eh? Leo inawezekana mtu akafurahi akiambiwa baada ya siku 5 mume wako kufa mwezi mmoja utakufa wewe. Siweza kahaba yule mwanamke wa nyumba. Aisha sema wakawa wanapimana mikono kwenye ukuta, na Zainab alikuwa ni mfupi kuliko wenzake. Lakini alikuwa wa kwanza kufa, wakagundua pale kwamba mtume alikuwa hakusudii urefu wa mkono, alikuwa anakusudia ukarimu. Kwamba Zainab alikuwa ni mkarimu kuliko wake wengine wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka akawa anaitwa Ummul Masakin, mama wa maskini, kwa ukarimu aliokuwa nao. Anasema wa ba'da 35 hadarat wa ba'da 35 hadar bunyana baytillahi lamma andathar. Hapa shekhe anataja habari za kujengwa kwa Kaaba, nyumba ya Allah tabaraka wa taala, ilijengwa baada ya kuwa imepata imekuwa chakavu. Na tukio hili lilitokea ikiwa umri wa mtume ni miaka 35. 35 hadar, imefika miaka 35 ya umri wa bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, bunyana baitillahi, ikajengwa nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Walikutanika makuraishi wakakusana pamoja na wakaazimia kuijenga nyumba ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo wakaibomoa ile nyumba na wakaanza kuijenga vizuri. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam alishiriki katika ujenzi huo akiwa na ammi yake mzee Abbas, wakibeba mawe katika ujenzi wa kujenga nyumba hiyo ya Allah tabaraka wa taala. Na ulitokea mzozo mkubwa sana baada ya kumalizika kujenga nyumba ile. Mzozo uliotokea, nani ambaye watakuja kuliweka jiwe hili kulirudisha mahala pake, lile Hajar al-Aswad, lile jiwe jeusi? Baadhi ya watu husema kuhusu jiwe jeusi kwamba lile jiwe lilikuwa jeupe wakati limeteremka, lakini kadri ya madhambi ya watu ndio linazidi kuwa jeusi. Ni maneno ya uongo mkubwa kabisa. Jiwe liliteremka jeusi na linaitwa Hajar al-Aswad, wala sio kwa ajili ya madhambi ya watu, ni jiwe jeusi hivyo hivyo, na wala halina ubora wote jiwe kama jiwe. Hata Umar ibn Khattab wakati amefanya haji akaliambia lile jiwe, jiwe wewe jiwe tu, lao nisingelimuona mtume na kubusu singekubusu. Sasa kuna watu lile jiwe pale wanataka kuuana, na mtu anatakija kiligusa kashaingia peponi tayari. Na ndio maana utaona mahujaji wengi wakishafika huku washakuwa watu wa peponi kabisa, wala hawana haja ya kujua hija zimekubaliwa ama hazikukubaliwa. Na kuna wengine wanafanya vituko vya ajabu katika jiwe lile au katika ile Kaaba. Kwa hiyo baada ya kuwa wamejenga lile jiwe, wamejenga ile Kaaba, na ikafikia kuwekwa lile jiwe mahala pake, sasa asema shekhe, wa hakamuhu wa radawhu bima hakam fi wad'i dhaka al-hajar al-aswad tam. Lama ndathar, ilipokuwa imechakavu baada ya kuwa ile nyumba imekuwa chakavu. Kwa zile kuta zilikuwa zimeshakuwa chakaa, basi zimechakaa, wakaamua wavunje wajenge upya. Na ukiangalia ile Kaaba pale ilipo, utaona kuna sehemu imeizungushiwa kama kijiduara pembeni huko. Ushangalia au Suzi waangalie tena picha. Si waona ile Kaaba pembe nne, alafu kama kuna kiukuta kimeenda pembeni hivi kinaitwa Hijri Ismail. Kile ni katika Kaaba, yani wale Waarabu ilipokuwa zile tofari hazitoshi huku, basi walifanya nini? Walikatisha pale wakajenga, alafu ile sehemu wakafanya nini? Wakaizungushia tu ukuta hivi. Lakini ile sehemu na yenyewe ni katika ile Kaaba. Watu wakitufa watu kuna ile sehemu ya Hijri Ismail pale pembeni. Sasa ile Kaaba ilikuwa na milango miwili wakati imejengwa na Ibrahim. Na Quraishi wao katika tabia zao za umunyi wao wakafunga mlango mmoja wakaacha mmoja. Hawaingii mle ndani la wale vigogo wenyewe tu peke yao. Kwa hiyo walipofikia wakati wa kuliweka lile jiwe mahala pake wakagombana. Kila kabila wanataka wao ndio waweke lile jiwe. Na ikhtilafu ikawa kubwa zaidi katika mzozo huo. Wakikurubia kuuana, akatokea mmoja katika watu waliokuwa na umri mkubwa ambaye alikuwa anaitwa Aba Umayya Mughirata ibn Abdullah ibn Amr ibn Makhzum. Huyu mzee ndio aliyekuwa na umri mkubwa wakati ule katika Makuraishi. Yeye akatoa rai ya kila mmoja arudi nyumbani, na atakayekuwa wa kwanza kuingia katika msikiti huu, basi huyo ndo atakayeliweka ili jiwe mahala pake. Kwa hiyo rai yake ikachukuliwa. Baada ya kuwa wamemaliza kujenga na zimepita siku nne, bado mzozo unaendelea, hajulikani nani atakayeliweka ili jiwe hapo mahala pake. Kila kabila wanasema wao ndio wenye haki. Kwa hivyo wakarudi wote majumbani na wakakubaliana juu ya hilo, na akawa wa kwanza kuingia katika msikiti ule ni mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Anasema Sheikh Hakamuhu na akamhukumu wakahukumu katika jambo hilo kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam baada ya kuwa ile rai iliyotolewa na Abu Umayya imekubaliwa na yeye mtume sallallahu alayhi wasallam ndio akasimamia jambo la kuliweka lile jiwe mahala pake waradau bima hakam na wakaridhika na vile alipohukumu mtume sallallahu alayhi wasallam fi wad'i dhaka al-hajar al-aswad tham kwa kuliweka lile jiwe jeusi katika mahala pake mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam aliwaeleza wale wazee wa Quraishi walete nguo ikawekwa pale akachukua lile jiwe akaliweka kwenye ile nguo kisha akawataka wale watu wanyanyue kila watu kila kabila ncha ya nguo ile na mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika katika mahala pake akaliweka mwenyewe kwa mkono wake mtukufu na ugomvi ukawa umekwisha na hii ilikuwa ni katika mwaka wangapi mwaka wa 35 wa umri wake mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam وبعد عام 40 ارسل في يوم الاثنين يقينا فانقلا وبعد عام 40 ارسل نبعد ya kufika miaka 40 ya umri wake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ursila alipewa utume sasa kwa yeye ni mtume wa Allah tabarak wa taala kwa watu wote kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Abbas mtume akisema bu'ithu anasema Ibn Abbas bu'itha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam li 40 sanata mtume alipewa utume kwa miaka 40 famakatha bi makkata 13 sana famakatha bi makkata akakaa makka 13 sanatan miaka 13 yuha ilayhi akipata wahyi kutoka kwa Allah thumma umira bil hijrati fahajara 10 sinina kisha akaamrishwa kuhama na akahama kwenda Madina akakaa Madina miaka 10 ومات وهو ابن 63 اكافا كيوا على عمره ميكا 63 صلى الله عليه وعلى اله وسلم حديث يا ابن عباس في البخاري ومسلم في يوم الاثنين يعني جambo la kupewa utume lilikuwa katika siku ya Jumatatu yaqinan kwa yakini kwa hakika fankula maneno yalionakuliwa kwa uhakika au kwa uthibitisho kwa yakini ni maneno yaliyopatikana katika hadithi sahihi kama ambavyo tumezungumza imekuja hadithi pia katika sahihi ya Muslim tumeisoma pale nyuma ya Qatadah al-Ansari ambayo anasema mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kuhusu kufunga siku ya Jumatatu mtume akasema dhaka yaumun ulidtu fihi hiyo ni siku ambayo mimi nimezaliwa wa yaumun bu'ithtu na ni siku ambayo nimepewa utume wa unzila alayya fihi na nimeteremshiwa Qur'ani katika siku hiyo fi ramadhana 40 في رمضان أو ربيع الأول وصورة الإقراء وصورة إقراء أول المنزل في رمضان أو ربيع الأول على شرية كما لنهاية كما نكون خلاف كتكهيل يامو لكتكيا كتكمويزي وامتومي صلى الله عليه وسلم كبير وامتومي جي اللي هو لكتك رمضاني hiyo Rabi'i au ilikuwa katika Ramadhani hiyo Jumatatu au hiyo Ramadhani hiyo Jumatatu ilikuwa katika Rabi'i al-Awwal ndio maneno ya kuashiria hiyo fi Ramadhani au Rabi'i al-Awwal iwe ni katika Ramadhani au iwe ni katika Rabi'i al-Awwal kwa maana ya kwamba hakuna khilafu katika siku ni Jumatatu tufahamiane vizuri lakini khilafu ni mwezi gani katika hiyo Jumatatu kwa hiyo kuna kauli inayosema kwamba ilikuwa ni katika mwezi wa Ramadhani na kauli nyingine ilikuwa ni katika mwezi wa Rabiul Awwal, na hujja waloitumia wanawachuoni ilikuwa ni katika mwezi wa Ramadhani, ni kutokana na aya iliyokuja katika Qur'an, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, ya sina sura ya kwanza imeteremka kwa mtume ni Iqra, kwa hiyo Iqra ni Qur'ani, na imeteremka kwa mtume mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo kundi la baadhi ya ahli al-ilm wakasema ni Ramadhan, na wengine ndio wakasema Rabi'i al-Awwal. Kwa hiyo kuna khilafu juu ya hili kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alipewa utume katika siku ya Jumatatu ni sawa sawa, hili halina khilafu. Ama khilafu iliyokuja ni wapi katika mwezi, ni mwezi gani? Ni mwezi wa Ramadhani au mwezi wa Rabi'i al-Awwal? Lakini pia kuna khilafu ya tarehe, sawa, kuna khilafu ya tarehe kwamba ni tarehe 8 ya Rabi'i al-Awwal, lakini pia vile vile wanasema ni tarehe 10 na ngapi, 12, na wengine katika tarehe 10. Sheikh anasema wa suratu Iqra awwalul munazzali, na sura Iqra suratul Alaq, hizi aya za mwanzo zimeteremka kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ya kwanza kuteremka ni Iqra, na hapa ndiyo hujja wanaitumia baadhi ya watu wakisema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliteremshiwa sura ya kwanza kabisa, akaambiwa Iqra, soma, na hakuambiwa asome nini, asome tu. Kwa hiyo unaweza kusoma tu, elimu yote lazima ufanye nini, lazima usome. Mwajua hii kauli nyinyi mnaionaje? Imeingia kwenye akili ya mtu akiwa salama? Yaani wewe ukachukuliwa ukapelekwa Dodoma ufumbe soma, na Dodoma kuna walimu wengi, utasoma nini? Ukisomea kusokota bangi? Yaani Allah amwambia mtume wake soma afu sijulikane amsomesha nini? Inawezekana hiyo kitu? Muhali. Hakuna kitu kama hicho. Na ndio maana mbele ikaja bismi rabbika alladhi khalaqa, kuonyesha kwamba cha kwanza kuambiwa msome asome mtume ni tauhidi, amjue Allah tabaraka wa taala ambaye ndiye muumbaji. Sasa wewe usipomjua Allah utamjua nani wa kwanza? Kwa hiyo unaposema kwamba watu wameambiwa wasome chochote tu mradi usome, si kweli hayo maneno, lazima kiwepo ambacho mtume kaashiriwa kusoma kwanza. Anasema thumma alwudu'a was-salata 'allama Jibril wa hiya rak'atani muhkama. Baada ya kuwa ameeleza habari za kupewa kwake utume na kuzaliwa kwake na watoto wake na kuoa kwake, shekhe yatueleza habari baada ya kuwa sasa amekuwa ni mtume ni nabii. Wanasemaje ahli ilmi? Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddathir. Alipewa unabii mtume kwa kuteremshiwa Iqra, na alipewa utume kwa kuteremshiwa Muddathir. Manake pale alipoambiwa ya ayyuhal Muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Hizi ni azizo mtaka mtume sasa aanze kazi ya da'wa kuanzia pale. Lakini alipoteremshiwa sura Iqra alipewa unabii, yeye akawa ni nabii wa Allah tabarak wa taala. Ni tofauti kati ya nabii na rasuli, nani anaweza kutuambia? Nabii wanasema ahlul ilmi ya kwamba kullu rasulin nabiy wa laysa bikulli nabiyyin rasula, kila rasuli ni nabii na sio kila nabii ni rasuli, na sio kila nabii ni rasuli. Nabii ni yule ambaye amepewa wahyi na Allah tabaraka wa taala na ilmu, na wala hakutumwa kupeleka ujumbe ule katika kaumu ya watu. ni ilmu akabakia nayo yeye amepewa na Allah tabaraka wa taala. Na rasuli ni yule ambaye Allah kampa hiyo ilmu na kisha akamtuma kwenda kwa watu fulani kuwapelekea ujumbe ule. Kwa hiyo kila rasuli ni nabii, lakini sio kila nabii ni rasuli. Na Khidri alikuwa ni rasuli ama alikuwa ni nabii? Khidri alikuwa ni rasuli ama alikuwa ni nabii? Alikuwa ni nabii. Dalili kama alikuwa ni nabii, dalili sana inaonyesha kama Khidri alikuwa ni nabii. Katika surati Al-Kahfi kule mbele, katika safari yake yeye na Musa alayhi salam, mwisho amwambia Musa habari ya ukuta, wa amma aljidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madina wa kana abuhuma salihan. Ndivyo, wa amma aljidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madina. Wa amma aljidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Ndio hivyo. Wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik dhalika. وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطيع عليه صبرا. Inaonyesha ibara hizi kwamba Khidri alikuwa naelezwa na Allah tabaraka wa taala juu ya mambo haya, kwa sababu Khidri hawezi kuwa na ilmu ya ghaibu. Akamchinje mtoto ambaye hana kosa. Musa amwambia, vipi bwana, ambaye sikwambia usiniulize, ni kazi kweli utembee na mtu amchinje mtoto afu simuulize? Lakini Musa kwa takiwa awe na subra. Tayib, kwa hivyo aya hizi zaonyesha kwamba Khidri alayhi salam, Khidri alikuwa ni nabii kwa sababu Allah tabaraka wa taala alikuwa anamfunulia wahai, anamfundisha mambo ambayo hakumfundisha Musa alayhi salam. Asema Sheikh kwamba thumma alwudhu'a, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akafundishwa ibada ya udhu, ibada ya kutawadha, wasalata allamahu, ay allamahu Jibril, alikuja Jibril kumfundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam udhu, na pia vile vile akaja kumfundisha namna ya kuswali, kaifia ya kuswali, anaswali vipi. Hili lilikuwa jambo la mwanzo baada ya Mtume kupewa utume. Anasema Ibn Ishaqa katika kitabu chake Siratun Nabasiratun Nabawiyya, كتابه سيرة النبوية ابن هشام ابن إسحاق أنا سمع قوامبا وحدثني بعض أهل العلم ومن إليزيا بآذي وأنا أتووني أن الصلاة حين افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وقت مفرضيش وكم تومي أتاه جبريل وهو بأعلى مكة. جبريل لكي يكم تومي كتك سهيم يجو يا مكة. فهمز له بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين. أكفيجا kwa bawa lake kwenye sehemu ya jiwe likawa linatoa maji. Fatawadha Jibril, Jibril akatawadha, wa Rasulu sallallahu alaihi wasallam yanzur ilayhi, na Jibril mtume akawa anamtazama Jibril namna anavyotawadha. Liuriahu kaifa tuhur, ili aweze kumuonyesha namna ya tahara lisalati, kwa ajili ya swala. Thumma tawadha Rasulullah, kisha na mtume akatawadha, kama raa Jibril tawadha, kama alivyomuona Jibril anatawadha. Thumma qama bihi جبريل فصلى به كش جبريل قسم منايا كصالي وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته نمتم يكصالي وصلى إلى صلى جبريل ثم انصرف جبريل كش جبريل كوندوك فجاء رسول الله خديجة نمتم يكجك وخديجة فتوضأت akatawadha mbele ya Khadija aliyaraha kaifa tuhur ili amuonyeshe liuriha kaifa tuhur lisalati tahara ya swala iko namna gani kama raahu jibril kama alivyoiona kwa jibril fatawadhaat kama tawadha alaha rasulillah akatawadha bi Khadija kama alivyotawadha mtume sallallahu alaihi wasallama thumma salla biha rasulillah kama salla bihi jibril fasallat bi salati kisha bi Khadija akaswali na mtume akaswali na Bi Khadija kama aliposwali na Jibril. Hili liko ni jambo la kwanza baada ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupewa utume na kuelekezwa namna ya kutawadha na pia vile vile kuelekezwa namna ya kuswali. Lakini hadithi hii ambayo nimeisoma sio hadithi sahihi, ni hadithi ambayo sanadi yake ni munqati' kama walivyoeleza wanawachuoni. Amma hadithi nyingine imeelezwa na Zaid ibn Haritha mawla an-nabi sallallahu alayhi wasallam anna an-nabi sallallahu alayhi wasallam ataahu fi awwali ma uhiya ilayhi fa'allamahu al-wudu'a was-salah falamma faragha min al-wudu'i akhadha ghurfatan min ma'in fanadaha biha farjahu. Zaid ibn Haritha naye anaeleza kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwa amepewa wahyi amekapewa utume akamfundisha namna ya kutawadha na kuswali. Na namna ya kustanji pia vile vile. Pia sanadi hii kuna maneno ndani yake lakini Sheikh Al-Albani ameipa nguvu na ameitaja katika sahiha. Anasema Sheikh katika beti zetu zinazoendelea kwamba thumma madat 20 yawman kamila faramat al-jinna nujumu ha'ila thumma madat 20 yawman kamila kisha zilipita siku 20 kamili. Siku hizi 20 zilizopita manake ni baada ya mtume kupewa utume. Sehemu ya kwanza Sheikh ameanza akatuambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alipozaliwa alinyonyeshwa kwa miaka miwili. Alinyonyeshwa wapi? Mtume baada ya kuzaliwa kuna sehemu alinyonyeshwa miaka miwili, ni wapi? Na Madina. Mmesahau kwenye kabila la Bani Sa'd kwa mama Halima Tusaadia alikaa huko kijijini, ni katika vijiji vya Maka huko. Sawa. Ndio kabila la huko walikwenda kijijini huko, sio Madina. Huko kijijini huko ndio kwenda kulelea. Na wanasema wanawachuoni kwamba kulelewa kule mtume kijijini na kukaa kwake manake alipata ile lugha safi kabisa ya asili ya Kiarabu, kwa ile kwa fasaha mzuri wa Kiarabu. Kule kaanza kujua kusema. Kwa hiyo alikaa kule kwa miaka miwili. Aliporudi Maka na mama yake na babu yake walifanya safari, kuna sehemu walikwenda. Ilikuwa wapi? Kwa wajomba zake. Wajomba zake ni bani nani? Ha? Bani Najari. Na hao wajomba zake walikuwa wanaishi wapi? Wajomba zake walikuwa wanaishi Madina. Mtume alikuwa na umri gani wakati huo? Mtume alikuwa na miaka 6 baada ya kuzaliwa. Mama yake alifia njiani. Kijiji gani kinaitwa alichofia mama yake? Ha? Kijiji alichofia mama yake Mtume kilikuwa ni kijiji gani? Sio Kondoa. Abuwai. Abuwai ndio kijiji alichofia mama yake Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Naam, waliporudi Madina, Mtume alilelewa na mmoja wa ndugu wa baba yake. Ha? Ni kweli? Waliporudi Madina, Mtume alilelewa na mmoja wa ndugu wa baba yake. Ni kweli? Alilelewa na nani Mtume? Alilelewa na babu yake. Alikuwa anaitwa Abu Talib babu yake ama alikuwa anaitwa Ibn Hashim? Mzee Abdul Muttalib. Mzee Abdul Muttalib ndiye aliyemlea Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alimlea kwa miaka mingapi? Tayeb. Kwa hiyo baada ya miaka 8 Mtume alifiwa na babu yake. Akalelewa na nani? Akalelewa na ammi yake. Ammi zake walikuwa wengi. Miongoni alikuwa Mzee Abbasi, alikuwa ni ammi yake. Mwingine alikuwa Abu Lahabi, adui wa Allah na Mtume wake na adui wa Waislamu. Eh? Na mwingine alikuwa Mzee nani? Mzee Abu Talib. Sasa katika hawa aliyemlea Mtume alikuwa na mwingine, alikuwa Hamza. Katika hawa aliyemlea Mtume alikuwa nani? Mzee Abu Talib. Mzee Abu Talib alimlea Mtume, lakini kuna umri ulifikia yeye na Mtume walifanya safari wakaenda Sham. Na hii kwa safari ya kwanza ya Mtume. Alikuwa na umri gani Mtume sallallahu alaihi wasallam? Alikuwa na miaka 12, walisafiri kwenda Sham. Safari ilikamilika ama iliishia njiani? Sababu za kuishia njiani ilikuwa nini? Kuhofia kufanywa madhara Mtume sallallahu alaihi wasallam na yale mambo aliyoyaona yule rahib kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata Qur'an inatuambia ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wanamjua Mtume kama wanavyojua watoto wao. Maana Mtume kaelezwa katika Taurati na Injili. Mtume aliporudi Madina na baba yake, alipata safari nyingine ya pili, akasafiri kwenda Sham akiwa sio mtoto tena. Ilikuwa Mtume na umri gani? Alikuwa na miaka 25. Na baada ya kurudi kuna tukio kubwa alinifanya Mtume. Ilikuwa tukio gani? Alioa. Kuoa ni raha. Mtume alioa na mwanamke aliyemoa Bi Khadija. Alipomoa Bi Khadija, biashara ziliendelea, zilisimama? Walifanyia wapi? Tayeb, hazikuwa za kwenda tena Sham. Na Bi Khadija ni mwanamke aliitoa mali yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya Mtume kupewa utume akiwa na umri wa miaka mingapi? Kapewa utume akiwa na umri wa miaka 40. Wakati anapewa utume akiwa na miaka 40 alikuwa na watoto wangapi? Sio kweli. Mmoja, sio kweli. Tukumbuke kwamba Mtume amewazaa watoto nje ya Uislamu watano na akazaa watoto wawili ndani ya Uislamu. Sawa? Watoto watano waliowazaa nje ya Uislamu, wa kwanza wao alikuwa nani? Qasim. Na wa pili Zainab. Na wa tatu Ruqayya. Na wa nne Fatima. Na wa tano Ummu Kulthum. Kuna mtoto wake alikufa kabla ya hijra, alikuwa anaitwa nani? Qasim. Ilikuwa ni kabla ya hijra peke yake au kabla ya utume? Kabla ya utume. Kwa hiyo yeye hakuiriki utume baba yake. Na watoto wake walikufa katika uhai wa Mtume. Walikuwa wangapi waliokufa katika uhai wa Mtume? Manake aliwazika yeye 6. Mtoto wake mmoja alikufa baada yake, alikuwa nani? Fatima az-Zahra. izakum Allahu khaira. Alipewa utume baada ya miaka 40, na alipopewa utume Mtume sallallahu alayhi wasallama, alikuja Jibril akamfundisha ibada ya swala, ibada ya udhu na ibada ya swala. Na tukumbuke kwamba au tufahamu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na swali rakaa mbili kabla hajapewa swala 50. Mara kabla ya safari ya Isra, namna alivyofundishwa Jibril, alikuwa na swala ngapi? Swala mbili, maana yake rakaa mbili. Sio rakaa mbili za wale rakaa mbili wanaoswali sasa hivi. Hapa Dodoma hawapo eh? Wapo pia. Allah wahifadhi na shari zao. Anasema tumalizie beti ya 25. Anasema Sheikh, thumma madat 20 yawman kamila, kisha zilipita siku 20 kamili. Kisha zilipita siku 20 kamili. Faramatil jinnu nujumun haila, majini wakatupiwa vimondo. Ile shihabun, tunaviona mpaka sasa, usio baadhi ya time za usiku unaona kijinga cha moto kinatupwa hivi. Allah ameelezea habari ya majini katika Qur'ani, katika suratul jinni, wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha mul'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Hili kwa kabla ya mtume, majini walikuwa wanakaa mbinguni wanapata habari, wanakuja kuwaeleza wafuasi wao huko duniani wale viti vyao. Simamjua yule mtu mwingine aitwa kiti. Anakuja mwambie sasa yule mruhani wao, mwambie sasa bwana kuna kadha, moja la uongo na 100 ya moja ndio lilikuwa la ukweli, afa namchanganyia na mengine ya uongo sasa. Kwa hiyo wakawa wanafanya hivyo, lakini baada ya muda mtume kupewa utume, lile jambo likazuiliwa na wakawekwa malaika walinzi pale, na wakawa wale majini wakienda kule basi wanatupiwa vile vimondo na wanakimbizwa. Kwa hiyo hakuna tena muda wa kusikiliza tena habari za mbinguni. Hii ndio beti yetu. Kutokana na wakati, naona kama tutakuwa tumeishia hapa. Sijui swala ni 7:30 au sio? Kwa hiyo naam. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume kupewa unabii na utume, ulipita muda ulikuwepo, maana yake haikuwa ni leo na kesho. Yaani kwamba leo kapewa unabii alafu kesho akapewa utume. Alipewa unabii na kisha ukapita muda ndio akaja akapewa utume. Sikumbuki ni muda gani, labda mpaka nirejee tena inshallah. Na Allah alifanyie pesi katika hilo. Naam. Habari ya rahib. Habari yake ni habari sahihi, kwa sababu ameeleza Imam Tirmidhi katika Jami'. Ameeleza habari katika Jami' Imam Tirmidhi katika kuzungumzia hadithi ya huyu jamaa, na pia rijali wake ni thiqa, wote rijali wake ni thiqa. Labda kama hicho kisa ulichokisikia wewe sijui kikoje, Inawezekana msibaki hujakisema, umesema tu habari ya rahib. Lakini habari ya rahib huyu ambaye alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam na akamweleza ammi yake arudi naye mapema Mayahudi kabla hawajamuona, ameeleza Imam At-Tirmidhi. Na pia Imam Ibn Kathiri pia ameeleza katika bidaya tu an-nihaya. Nini? Umma wa Mtume sasa sema unahesabika baada ya kuzaliwa au baada ya kupewa utume? Kwanza kwa hadithi ambayo tuliisoma au tumeiona, inaonyesha umma wa Mtume sallallahu alayhi wasallama ni pale amezaliwa, ule ni umma, lakini umma ule haukuwa na mtume. Na ndio maana wanasema kwamba wale watu waliokuwa kabla ya mtume, yani kabla ya utume wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imma kwa sababu kuna watu ambao hawakuingia katika ibada za masanamu, wale wanaitwa mahanifia, wao hawakuingia katika ibada za masanamu kwa sababu ibada ya masanamu sio asili katika mila za Waarabu. Umeshanifahamu vizuri, ibada ya masanamu sio asili katika mila za Waarabu na ni ibada iliyozuka. Mnamkumbuka aliyezusha ibada hii? Mtu wa kwanza kuingiza sanamu katika ardhi ya Hijaz anaitwa Amr ibn Luhay al-Khuzai. Huyo ndio mtu wa kwanza aliingiza ibada ya masanamu katika ardhi ya Hijaz. Hapakuwa na ibada, hawakuwa wanaijua. Na kisha alipoingia lile sanamu la kwanza linaitwa Hubal. Alitoka nalo Sham, alipeleka linaitwa Hubal. Kwa hiyo lile sanamu likawa ndipo likawekwa katika Kaaba. Na Makuraishi wa Arabu akamwambia, "Inna hadha laysat min millati Ibrahim, walakinnaha bid'atun hasana." Hii sio mila ya Ibrahim, lakini ni bid'a nzuri. Kwa hiyo bid'a nzuri hawakuanza kusema hawa, walianza kusema wale wazee. Sasa kauli ameeleza Imam Ibn Bazi, je, wazazi wa mtume pia wanaingia katika, watakuwa ni watu wa fitra ama watakuwa ni makafiri moja kwa moja? Anasema kuna ihtimali zote mbili za kubalika, kwa sababu kuna watu ambao walikataa kuingia katika ibada za masanamu. Na wale watu waliokataa kuingia katika ibada za masanamu hawakuabudu masanamu na wakawa wanaitwa mahanifia. Lakini inaonekana familia ya mtume walikuwa wameingia katika ile ibada ya masanamu. Kina mzee Abdul Muttalib waliingia katika ibada ya masanamu na hawakuwa mahanifia. Kwa hiyo mtume akazuiliwa kumwombea dua mama yake au wazazi wake. Ama sasa wanaweza pia kuingia katika ahlul fitra ambao watapewa mtihani na Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama. Lakini sahihi ni kwamba ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni umma ambao utakuwa chini ya utume, ambao mtume umezungumza ahlul ilmi kwamba umegawanyika katika sehemu mbili, ummatu da'wa na ummatu al-ijaba. Ummatu al-ijaba ndio wameshakubali da'wa wa Islam, sasa wamekubali da'wa ya bwana mtume, wameingia katika Uislamu. Na ummatu al-ijaba na ummatu da'wa ni wale wanaendelea kulinganiwa. Kwa hiyo ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni wote wanaoishi katika chini ya utume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo utume wa mtume unaanza miaka 40 na ummati Muhammad unajulikana kuanzia miaka 40. Wallahu a'lam. Naona muda wetu pia swali la mwisho saa 6:30 na tayari. Kama kuna mtu ana sehemu ya kuelewa. Kwamba kile kitu kilichotolewa mtume kikibakia kwenye moyo wa mwanadamu kina madhara gani? Wanasema ni nyongo na hawezi kuitoa afu mtu akawa hai. Naye alifanywa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maandalizi ya kupewa kazi anayopewa, ni kazi ngumu sana, na jamii aliyokuwa nayo ilikuwa ni jamii ngumu sana. Inahitajika mtu ambaye ameandaliwa kwa ajili ya kuokoa umma huu. Kwa hiyo ni special kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuna mtaalamu ataweza sasa hivi. Sio hata wakijaribu kutenganisha vichwa vya watoto waliozaliwa vichwa 15 wanakufa. Wanatakiwa waachwe hivyo hivyo tu. Eh? Kuna mambo ni ya Allah tu. Wala hawezi kuingilia mtu mwingine akayaweza akafanikiwa. Ama sasa hivi eti mtu anaweza kapasuliwa naye akatolewa nyongo, wangetolewa wengi. Na nadhani wangeanza kujitoa wenyewe kwanza. Lakini wakifanya hivyo watakuwa watu pia. Mara hii ya pili hakuna habari inasema kama walimjua. Mara hii ya pili kuna baadhi ya vitabu vya sira, lakini sira sasa sanadi zake ndio zinakuwa hazikusimama, si sahihi, zina maelezo mengi za biashara, safari yake ya pili ya mtume ya kwenda Shamu, ambao alikuja na biashara na faida kubwa sana, lakini haina habari kwamba Mayahudi labda walimuona mtume na wakamfanya chochote. La, hakuna habari kama hiyo. Lakini pia tayari ni mtu mzima, nafikiri angeweza kumfanya nini? Singeweza kumfanya kitu. Maana mtu wakati ule alikuwa mtoto mdogo, sasa hivi mtu mzima. Miaka 25 baba huyu tayari. Na. Kwa hiyo aulize ama muda? Siulize. Tauliza vipindi vingine vikija. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.